أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل سوال سم پارا آیات نمبر دے یوصل یولسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون سورة نحل کے رد شرک مطلقا او اس بعد توحید شپگ اسے سورت آخر ایسا کے تخویف اخروی او داخر حالات مختلف آغے حالات بیانول یوم تاتی دیزنم تخویف اخروی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها یاد کا اور چرا بجی ہر یو نفس جگڑ بکی دخپل زان سرا عن نفسها دخپل نفس سرا دخپل زان سرا بجگڑ کئی یعنی دخپل طرفنا یا د خپل ځان سره په جګړه کوي بعض اندامونه با د بازو توجه تاسو ولې په موږ باندې گواہی کوي نو دا جګړه شونه وتوفا کل نفس ما عملت پر بورګي هر یو نفس ته هغه چې د کوم عمل کړی دی و هم لا یظلمون په دې بس جاته و نکلی شي وزرب الله مثلا قريه او بیان الله مثال دا کلی كانت جوا کلی امنتن په امن باندې مطمئنتن پی په آرام باندې یا اتیا رزقها چرات باغ تا رزق داغی رغدن پریمانا فراغا من کل مکان دا هر طرفنا دا هر طرف نبو تا رزق را روانو دا یمنو دا شامنا فکفرت بی انعم اللہ نو کفرک آکلی والاو پنیمتنو دا اللہ فازاقا اللہ لباس الجوی والخوف بما کانو یسنون نو ساکه اخری تعالی عذاب او ساکه اغه تعالی عذاب دلګه او د یری بما کانو یسنون په سبب دای چې د کم کار کوي الله ول لګم ورکلا الله ول یرم ورکلا ولقد جاءهم بتاخير اغل وغیت رسول پیغمبر منهم دا غید جنس نا فکذبوه اغه نسبت دروغ او کاغه تا فاخذهم العذاب وهم ظالمون وني وغيل العذاب هدي ظالمان فكلوا نخريدا سنا چخوراک درکړی تاسو ته الله حلالا طيبا حلال او پاک وشکرو نعمت الله شکریا ادا کړئ د نعمتونو د الله ان کنتم اياه تعبدون کچرته تاسو خاص الله لپاره عبادت کوئ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مشکا حرام کړی الله په تاسو باندې خوراک د مرداري خوراک د ویني خوراک د غوخې د خنزير وما کلمه در باندې حرام دا او هلا چا واس پورته کړی شو به د الله نه پاک کلمه باندې الله نه بغیر د بل چانم په واغستې شو دا وی در باندې حرام دي دا فلاني پورم ما نختا دا ویل در باندې حرام دی او غسی درم دا باندې خوراک حرام دی ومن از دور را غیر باغن ولادن آسو چې محتاج شو لګیتا چې نه بغاوت کوونکې ولادن نه جاته کوونکې فین الله غفور الرحیم بشک الله دې بخشش کوونکې او مهربان ولا تقولوا مؤایت اسوا ستا تصفوا السنتکم الكذبا چ بیانې جب استاسو دروغ چې دا حلال دی و هاذا حرام نو دا حرام دی لتفترو دیر پاره چې جوړ کئ تاسو په الله باندې کذب دروغ ان الذين بشکا کسان یفترون چا جوړ یا الله الکذب په الله باندې درو لا یفلحون دین کامیابیږي متاع قلیل لهم متاع دل را فائدہ دلګا ولهم عذاب اليم خادر العذاب دي درناک وعلى الذين پاکستان باندي هادو چ يهوديانو حرمنا حرام کړي منګه غسي زونا قصصنا چ بیان کړي منګه دا غياله ک پتا من قبل پوخوا وما ظلمناهم او ذاته نه کړي منګه په دای باندي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دای په خپل ځان ذاته کې د ګناهونو په وجا ثم ان ربک بیقینا نربستا د پارا دا کسانو چې ظلم اچ عمل کړي بد بجهالت پنا پوي باندې بهماقت بهوقفتیا ثم تابو بیا توبو کلام بعد ذالک پس دې کارنا واصلحو او عمل سیکا ان ربک من بعد لغفور الرحیم بشکر افسا پس دین دے خامخا بخشش کو ان کے مہربان دل دلیل نقلی ان ابراہیم بشک ابراہیم علیہ السلام کانو امتن یوٹول کے قانتن تابدار اللہ دو حکم دا اللہ دا اللہ دو حکمنو تابدارو حنیفن کلک پتوحید بانی ولال ولم یکو من المشرکین اونو دے دو مشرکینونا شاکرن لانعمی تابدارو د نعمتونو د الله تابدارو د احکامو د الله د الله د حکمونو تابدارو اجتباه وهداه ورکله وغل الله او مضبوط کړي وغل الى صراط مستقيم په طرف د لارې نه واتیناه فی الدنيا حسنا او ورکله ما غل الله په دنیا کې حسنا بهتر مقام ورکړې ما غلرا په دنیا په دنیا کې حسنتن بهتر حالت مې غل دنیا کې ورکړې او توفیق دنه کو و انه فی الاخرته لمن الصالحین بشکره به په اخرت کې خامخا دنه قانونا یا من اصحاب الجنه جنتیانونا ثم اوحینا نبی وحیو کوم الیک تا تا ان تبع ملت ابراهیم چتا بشا د دین د ابراهیم علی السلام حنیفه شکلک په توحید باندې ولاړو و ما کان من المشرکین ان ابراهیم علی السلام د مشرکینو نا انما جعل السبت علی الذين اختلفوا فيه او یقینا مقرر کړی شوی دا رزق خالی پاکسانو چې خلاف کړی دی فيه پایږي و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه او بشکا رب صاحبا فیصلو کی ریتر میں انزاب ہو رضا قیامت کے پاس کچھ دے پائے کے خلاف کئی ادعو الی سبیل ربک را وارا خلق را لار دخپل ربتا کتاب دخپل ربتا بالحکمت پا قرآن بانے والموعظت الحسن پا واز خیستا و جاد دلهم واز خیستا قرآن باندی او خبری کوادی سرا بلتی پا طریقہ یا احسنو چا خیستا طریقہ دا یا احسنو چا بہتر طریقہ دا و جا دلوم بحث کواد دی سرا پا طریقہ یا احسن چا بہتر دا ان چا بہتر کم خبر دا بہتر توحید خبر دا توحید کلمہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله او بشک رب ستا چده ده خبوی پاچا چکم راشده نیخلارنا و هو اعلمو بالمحتدین او دا اللہ خبوی پلار مندن کو بانده و اینا قبتم فاقبو بمثل ما او قبتم بهی او که نمبر راغه ستا سو پدائی بانی وار راغه نو فاقبو نو جواب ورکی دیت ردو کئی پدائی باندے بی مثل ما عوقبتم بی پشانت دا اغیم چرت کلشوی پتاسو باندے بی پاغیم چتراس کلشوی پتاسو پاغیم ولئن صبرتم کچر صبرو کتاسو لہو آخیر لسابرین ودا غراو بہتر دے دا پارد صبرنا کو دا صبر کول وصبر صبر کوا پیغمبر وما صبرك الا بالله ونذ اجر الصبر سا مگر په توفیق د الله ولا تعزن مخفکه غالم پاغي په کفر د کفار ولا تکو مکیغا فی زیکن پتنگ سیاگه مما دا سنایم کرو انچ دې کوم تدبیر کئ ان الله بشک الله صدا کسانو چې ځان بچکه د ګنا نه ولذین وا کسانو چاغي موشنو نیکی کون کی صورت کې رد شرک او اسباد توحید ورا د اتوار پورې به زمنګ ان شاء الله چټي د اتوار پورې چې کله لومبه تاریخ د افتتای بیا به دا وحنه بیا شروع کوو ان شاء الله سهار بلوندې سبقي او بیا به چټي ان شاء الله اتوار پورې مخصوصه سبق به چټي اتوار پورې بیا شروع کوو مخصوصه ان شاء الله د اتوار پورې زمنګ دوره تفسیر شروع کیږي ان شاء الله سهار اتنی می نه بجی